Kapitola 16. Vagant Laro. Strávil jsem neobyčejně pohodlnou noc v jednom z pokojů pro hosty. Obklopen díly starých mistrů jsem spal v počítačově řízeném pohodlí, na jehož samotnou existenci už jsem téměř zapomněl. Spal jsem dlouho, protože jsem věděl, že budu nejspíš potřebovat veškerý svůj důvtip a dopřál jsem si opulentní pozdní snídani. Potom jsem se svolením národní policie a pod jejím bedlivým dohledem vydal na prohlídku sbírek, shromážděných nahoře. Celkem vzato jsem strávil fascinující den, který mi navíc poskytl vysvětlení tolika dosud nevyřešených senzačních krádeží, že by si tím každý policista zajistil místo ve dvoraně slávy, pokud totiž nějakou mají. Ke konci odpoledne se objevilo letadlo a přistálo na trávníku před zámkem, který mi stále ještě připadal nádherný. Vystoupilo z něj 5 mužů, všichni s aktovkou v ruce. Na žádném z nich nebylo nic zvlášť neobvyklého, takže jsem je mohl pouze pozorovat z okna a přemýšlet o tom, který z nich je asi Laro. V tom očividně spočívala celá finta. Člověk nikdy neví, který z celé skupiny je on, varoval mě Bogen. Má asi 200 lidí, kteří mají takové herecké nadání, že ho dokonce zastupují při různých veřejných vystoupeních a cestuje obvykle spolu s celou skupinou. Může být kterýmkoliv z jejich členů a nikdy nevíte jistě, jestli mluvíte doopravdy s ním nebo ne. To mě trochu znepokojilo. To tedy znamená, že skutečný Laro tady třeba vůbec není. Ale ne, jeden z nich je doopravdy on, za to se můžu zaručit. Tohle je rozhodnutí, které nenechá na nikom jiném. Nejlepší bude chovat se prostě ke všem tak, jak byste se choval k Laroovi. Ten pravý si všechno vyslechne. Rozpačitě jsem přikývil a pak jsme se odebrali dolů do přepichově vybavené kanceláře vládce Diamantu. Pomyšlení na to, že Laro používá takových triků, mě poněkud zneklidňovalo. Další věc, která by se mohla zvrtnout, pomyslel jsem si nervózně. Byl jsem uveden dovnitř a představen vysokému pohlednému muži s předčasně bílými vlasy, kterému dodávali vzhled distingovaného politika. Rozhlédl jsem se po ostatních. Jeden z nich byl malý a tlustý a trochu se podobal Otahovi, sotva však vypadal jako člověk, kterého bych si představoval jako vládce Kerbera. Napadlo mě, že já bych si vybral právě toho. Nikdo by nikdy vážně nepovažoval za diktátora někoho, kdo by vypadal takhle. Podíval jsem se na ostatní, kteří tam seděli pohodlně rozvalení a pozorovali mě. Byl bych rád věděl, jestli sami vědí, kdo je právě kdo. Přistoupil jsem k tomu, který se prohlásil za Laroa, zastavil jsem se a nepatrně se uklonil. S úsměvem politika ke mně natáhl ruku. Nemusíte se obtěžovat všemi těmi hovadinami, prohlásil příjemným hlasem. Jsme tady všichni lidé, kteří rozumějí obchodu. Posaďte se a udělejte si pohodlí, poslechl jsem. Chvíli zůstal sedět a pozorně si mě prohlížel. Takže vy jste profesionální zabiják první kategorie, ozval se konečně. Byl jsem, opravil jsem ho a trochu jsem se uvolnil. Tahle stránka mé profese už mě nezajímá. Podíval jsem se na video záznam vašeho včerejšího rozhovoru s Bogenem a zkontroloval jsem si hodnoty, které ukazovaly přístroje. Zdá se, že jsme ve vás získali doopravdy cenného a zajímavého člověka, z Hangu. Jsem ale zvědavý. Jestli jste se k celé téhle akci přihlásil dobrovolně, proč jste přešel na druhou stranu? Nepřihlásil jsem se dobrovolně, odpověděl jsem popravdě. Byl jsem nominován, vybrán, uspán, instruován a probudil jsem se na vězeňské lodi. Zasmál se tomu. To skutečně vypadá na jejich metody. A teď jste se udělal pro sebe. Dobře, mám pro vás pár praktičtějších otázek. Ptejte se. Za prvé, i kdybychom dovolili, abyste se k nám připojil, jakou máme záruku, že nás nepodrazíte? Teď byla řada na mě, abych se zasmál. Podrazit vás. Jen já samotný. Poslyšte, podívejte se na to z druhé strany. Až to udělám, jakou mám já záruku, že se nerozhodnete prostě mě zabít? To je fér. Začínáme tedy na bázi vzájemné důvěry. To je dobrý základ. Víte, co z toho chceme vytěžit my? Co ale vy? Co tím chcete získat vy? HM, ještě než se do toho doopravdy pustíme, chtěl bych, aby byl zrušen rozsudek, vynesený v případě mé manželky. Má určité mentální problémy a tenhle rozsudek brání jejich řešení. To je naprosto prvořadá záležitost, něco jako gesto dobré vůle. Kromě toho ji budu potřebovat, protože jen s její pomocí si můžu pohlídat, že na mě agenti Konfederace neušijí nějakou boudu. Vagant Laro se tvářil, jako by ho to nemálo pobavilo a ostatní právě tak. S trochou znepokojení jsem si povšiml, že na moje prohlášení zareagovali doslova všichni současně a zcela stejně. Musím říct, Zhante, nebo jak se vlastně doopravdy jmenujete, že se mi docela líbíte. Stojíte tu přede mnou jako zajatec na mém ostrově, takže stačí, abych luskl prsty a zbavím se vás, jako byste nikdy neexistoval. A v téhle situaci začnete požadovat podmínky a zálohovou platbu. To se mi vážně zamlouvá. Pokud přistoupíte na můj nápad, je to naprosto logické, přesvědčoval jsem ho. A pokud na něj nepřistoupíte, je se mnou stejně konec. Přikývl, jako by byl s mou odpovědí spokojen. To je pravda. Sám už víte, že mě ten váš nápad zaujal, protože jinak bych nebyl přerušil svůj nabitý program, abych sem zaletěl. Navíc pociťuji zvlášť naléhavou potřebu něco udělat čistě proto, že chci chránit vlastní osobu. Vládce Lilith, Marek Cregan, byl včera zavražděn. Cože? Pocítil jsem v sobě vlnu vzrušení, kterou jsem nedokázal potlačit. S vážnou tváří přikývl. Podle toho, co jsem slyšel, k tomu vlastně došlo víceméně nešťastnou náhodou, bylo to nicméně přímým důsledkem toho, že tam Konfederace nasadila člověka, který to měl udělat. Musím tudíž spolu s vládci ostatních planet předpokládat, že byli v rámci nějakého chytrého a podlého plánu vysláni konfederační vrazi, kteří nás mají zabít všechny. Povězte mi, nebyl právě tohle ve skutečnosti i váš úkol. Nejlepší taktikou byla upřímnost. Kromě toho už se pravděpodobně stejně vloupali do Dumoniovy ordinace a prohlédli si jeho záznamy. Ano, to byl. Někde hluboko v mém mozku je stále ještě uložená psychoinstrukce, která mi to přikazuje, když se ale zeptáte doktora Dumonii, potvrdí vám, že už vůbec není závazná a já už jsem se dávno rozhodl pro jinou hru. Když jsem to zjistil, byl bych to udělal tak jako tak. Nemám rád, když se mi někdo, dokonce i tihle lidé, hrabe v mozku. Řekl bych, že vám můžu věřit, prohlásil. To ovšem nic nemění na skutečnosti, že pravděpodobně nejste jediný, kdo takové poslání má. To téměř určitě ne, souhlasil jsem ve snaze přiživit jeho paranoju pravdou. Řekli mi tehdy, že možná vyšlou i někoho jiného. Přesně tak. To znamená, že projekt Fénix je v mém případě ještě naléhavější. Abyste věděl, důkladně jsem se nad vaším návrhem zamýšlel a napadlo mě, proč bych z vás prostě nenechal udělat robota. Tím bych si rozhodně zajistil vaši loajalitu, upřímnost a spolupráci. Pocítil jsem záchvěv paniky. Tohle byla alternativa, kterou jsem od začátku považoval za jedno z největších rizik a neměl jsem žádnou opravdovou protizbraň. To by nešlo, lhal jsem co nejpřirozeněji a nejpřesvědčivěji. Duševní výcvik, kterému jsem byl podroben od samého začátku svého života, by se ocitl v přímém konfliktu s robotickým programováním. To by vedlo k internímu zápasu a v nejlepším případě k šílenství. Možná, přikývl zamyšleně Laro. A možná taky ne. Nevím. Někoho s vaším unikátním výcvikem a vzděláním jsme tady zatím nikdy neměli. Myslím, že v tom vidím určitou logiku, takže si to raději ověřím u nějakého psychiatra. Vy si teď běžte dát něco k večeři, Bogen vám ukáže, kam máte jít, my si o tom zatím pohovoříme a já si prověřím tenhle konkrétní problém. Audience skončila, neměl jsem z ní však nijak dobrý dojem a neměl jsem ani zvlášť velkou chuť k jídlu. Bogen, který mi zůstal coby společnost, vypadal, jako by byl sám se sebou náramně spokojen, takže mi okamžitě bylo jasné, kdo s tím nápadem přišel. Po večeři jsme chvíli jen neplodně utráceli čas a pak jsme byli povoláni před tutéž pětici, tentokrát s ještě menšími ceremoniemi. Tak dobrá, začal Laro, tohle kolo jste vyhrál vy. Spojili jsme se s pěti špičkovými psychiatry ve zdejší oblasti, včetně vašeho vlastního, dva z nich s vámi souhlasili a zbývající tři si nebyli jistí. Vzhledem k okolnostem si vás teď nemohu dovolit vystavovat takovému riziku. Pohrával jsem si také s myšlenkou nahrazení vaší ženy, to by byl v podstatě velice jednoduchý proces. Stuhl jsem, ale nic jsem neřekl. Dumonia ovšem prohlásil, pokračoval Laro, že něco takového by z vás v konečném důsledku udělalo sebevražedného zabijáka první třídy, což by znamenalo, že bychom vás museli okamžitě zlikvidovat. Pořád ještě se mi ta myšlenka sice docela zamlouvá a měl byste asi popřemýšlet o tom, že nikdy nebudete vědět, jestli a kdy se to rozhodnu udělat, zatím to ale neudělám. Je totiž pravda, že mysl, jako je ta vaše, se tady vyskytuje až příliš vzácně, je to mysl typu, který považuji za fascinující a užitečný. Kromě skutečnosti, že kdybyste Dylan nahradil, dozvěděl bych se to okamžitě, jakmile bychom si poprvé vyměnili mysl, pokud bych totiž takovou výměnu přežil. Povzdechl si. Ano, to skutečně je ten hlavní důvod. Už chápete, jak jsem to myslel. Líbí se mi vaše uvažování. A protože se mi líbí vaše uvažování, mám chuť dát vám šanci. Myslím, že vám dovolím, abyste to zkusil. Cítil jsem, jak ve mně povoluje napětí. Druhá velká překážka byla za mnou. Kdy? Co nejdřív, odpověděl. Za normálních okolností bych to předložil na zvážení pravidelné pololetní poradě vládců Diamantu, která se koná pozítří, když je ale Cregan mrtvý, nemůžu si už dovolit ten luxus, že budu čekat na společné rozhodnutí. Stejně ta rozhodnutí obvykle dělal on. Budu o tom ovšem radu informovat. Vstal, jako by mi chtěl dát najevo, že mám odejít. A co bude s mojí ženou? Připomněl jsem mu. S tou zálohovou platbou. Zaváhal a pak si znovu povzdechl. Tak dobře. Až se dostanete zpátky na pevninu, zavolejte Dumoniovi. Zařídím to jeho prostřednictvím. Nechte to udělat rychle. Ty psychické instrukce a celá síť ale zůstanou na místě. Rozumíte? A ta úvěrová závislost také. Jestli se ještě jednou pokusí vykroutit z mateřství, postarám se, aby prosila o milost, a vy s ní. Uvědomte si také, že od tohoto okamžiku je ve vašich rukou nejen váš, ale i její život. Jedna jediná faleš, jedna jediná drobná chybička kteréhokoliv z vás, jedna jediná věc, která se třeba jen trochu nepovede, i kdyby to bylo něco, co jste sami nezavinili a nemohli ovlivit, a nebudete sice oba mrtví, budete si ale přát, abyste byli. Je vám to jasné? Vážně jsem přikývl a zaregistroval jsem v jeho hlase podtón zuřivosti. Byl to jen jakýsi náznak, velice nepatrný mrazivý důraz, který tam předtím nebyl. Náhle jsem si uvědomil, že proti mně stojí skutečný Vagant Laro, zatímco při prvním setkání to on osobně nebyl, a cítil jsem, jak se miska vah velice nezřetelně přiklání na mou stranu. Bylo mi jasné, že pokud si dám opravdu záležet, dokážu ho identifikovat, dokážu ho najít i v jeho vlastním sále, plném dvojníků. Všichni ostatní včetně toho prvního byli zatraceně dobří herci, byl jsem si však jistý, že ten emocionální podtón, který jsem právě zaslechl, najdu jen u skutečného Laroa. Bogen v roli protivníka, hodného mých schopností, náhle v mých očích vybledl. Sledoval jsem, jak se v mé mysli mění v bezvýznamnou figurku, v druhořadého šéfa bezpečnostní služby. Vagant Laro byl tím nejděsivěji nebezpečným člověkem, jakého jsem kdy poznal. Ani na okamžik jsem nezapochyboval o jeho výhruškách ani o tom, že je schopen je vyplnit.